Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, na zegarach 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Fabryka dopalaczy zlikwidowana w Pomorskiem, największa w Polsce i jedna z największych w Europie. W tym serwisie także kolejne burzowe ostrzeżenia oraz bilans krwawych walk o Mosul. Największa w Polsce, jedna z największych w Europie fabryka dopalaczy zlikwidowana przez CBŚP w Pomorskiem. Był tam wytwarzany klefedron, to substancja wykorzystywana do produkcji dopalaczy. Policjanci przejęli 135 kg preparatu o czarnorynkowej wartości 7 milionów złotych. 4CMC, czyli klefedron, to jeden z podstawowych składników dopalaczy. 3 lipca policjanci zatrzymali w okolicach Częstochowy samochód przewożący 14 kg tej substancji. Okazało się, że tropy prowadzą na Pomorze, gdzie w miejscowości Boże Pole Małe była ukryta hala, gdzie produkowano psychoaktywne chemikalia. Znaleziono 135 kg klefedronu, półprodukty i sprzęt laboratoryjny do jego produkcji. Przestępcy mogli wyprodukować z tej substancji ponad 900 tysięcy porcji dopalaczy. Policjanci weszli do hali dopiero po dwóch dniach, ponieważ wewnątrz w powietrzu było tak duże stężenie pyłu klefedronu. Istniało niebezpieczeństwo, że chemikalia przedostają się wraz z wodą do dwóch okolicznych wsi, dlatego zamknięto lokalne ujęcie wody. Zatrzymany kurier dopalaczy ma zarzuty wprowadzenia do obrotu niebezpiecznych substancji, za co grozi mu nawet 8 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na pogodowej mapie Polski kolejne burzowe ostrzeżenia zagrzmi głównie na wschodzie kraju. Najnowsze informacje prosto z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma nasza reporterka. Synoptyk IMGW Kamil Walczak przestrzega. Na wschodzie kraju będzie ciąg dalszy tej burzowej pogody, zwłaszcza tutaj województwo lubelskie, podkarpackie, ale też i mazowieckie, czy podlaskie, czy małopolska. Tam też prognozujemy w dalszym ciągu występowanie burz z opadami deszczu do 40 mm i porywami wiatru na ogół do 80-90 km na godzinę. W kolejnych dniach również przewidywane są lokalne opady i burze. Ale będą zdecydowanie słabsze. Niestety nie widać takiej stabilizacji pogody z takim upalnym latem w przeciągu najbliższych 7 dni. Dziś jeszcze w całym kraju bardzo ciepło, a w centrum i na południu gorąco. Od 21-23 stopni na północy do nawet 29 stopni na Podkarpaciu. Z każdym dniem nieznacznie będzie się ochładzać. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Ostatniej doby w związku z nawałnicami strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Wyjeżdżali głównie do powalonych drzew, ale także uszkodzonych budynków. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na Śląsku, na Pomorzu i na Mazowszu. Katastrofa wojskowego samolotu w Stanach Zjednoczonych. Zginęło 16 osób. Do tragedii doszło w stanie Missouri. Według wstępnych informacji nikt, kto był na pokładzie maszyny KC-130 służącej do tankowania, nie przeżył. Maszyna należała do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Spadała ona na pole. W tej chwili jest zbyt wcześnie, aby można było powiedzieć, co było przyczyną wypadku. Unoszący się dym z płonących szczątków widziany był z odległości wielu kilometrów. Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w stanie Mississippi w pobliżu autostrady na północ od miejscowości Jackson. Telewizja NBC poinformowała, że rozrzucone fragmenty mogą świadczyć o tym, że do wybuchu doszło w powietrzu. Według komunikatu lokalnych władz, ofiary to przede wszystkim wojskowi. Poproszono o modlitwy za tych, którzy zginęli, oraz ich rodziny. Nie jest jasne, czy samolotem KC-130 podróżowali również cywile. Jest on m.in. wykorzystywany do tankowania naziemnego w misjach humanitarnych oraz bojowych. Wykorzystywany jest również przez jednostki lotnicze Straży Pożarnej oraz w ratownictwie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na koniec w serwisie Trójki Mosul. Miasto wyzwolone z rąk bojowników ISIS. Zwycięstwo w walce z tak zwanym państwem islamskim w Iraku ogłosił premier i tym samym zakończyła się najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa w trwającej od 3 lat wojnie przeciwko islamskim radykałom. O jej bilansie Wojciech Cegielski. W sumie cała operacja o kryptonimie Niniwo Nadchodzimy trwała 9 miesięcy. W ostatniej fazie była niezwykle trudną walką miejską toczoną w gęsto zabudowanym terenie. Dodatkowo broniący się w obrębie Starego Miasta fanatycy mieli zaminować niektóre tereny i używać cywilów jako żywych tarcz. Dokładny rozmiar strat jest trudny do określenia, ale wiadomo, że w czasie walk zginęło co najmniej 11 tysięcy osób, a niemal milion Irakijczyków uciekło z Mosulu. ONZ ocenia, że uszkodzonych zostało 5 tysięcy budynków, a niemal 500 w rejonie Starego Miasta zostało całkowicie zniszczonych. Tuż przed ucieczką radykałowie wysadzili w powietrze zabytkowy 12-wieczny meczet, w którym lider ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, 3 lata temu ogłaszał powstanie samozwańczego kalifatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A samo tak zwane państwo islamskie ma jeszcze w Iraku pod kontrolą słabo zaludnione obszary oraz kilka niewielkich miast w prowincji Anbar i miasto Tal Afar przy granicy z Syrią. Z kolei w samej Syrii radykałowie wciąż kontrolują swoją samozwańczą stolicę, miasto Raqqa. To był serwis Trójki.

mouthful till I pushed you aside. Now all that is left are the tears that you cry. I'm sorry, love, for all of the damage done. My only hope is someday to be back beside you. Let it go. I think we should just let go. Cage the Elephant to nasza wczorajsza piosenka dnia. 11 po 10, pora już na płytę tygodnia, Fruitcakes 2. Dzisiaj posłuchamy utworu Our Love, ale proszę pisać SMS-y w sprawie płyty 71335, nie zapominając o adresie pocztowym. Fruitcakes, nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Uli do Giżycka i dla pana Piotra do Nowej Rudy. A dodatkowa informacja jest taka, że mamy zaproszenie na koncert zespołu The Fruitcakes jutro w Narodowym Instytucie Audiowizualnym Nina, ulica Wałbrzyska 3/5. Koncert o godzinie 20, ale zaproszenia teraz już u Piotra Łodeja 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Ktoś musi stać na straży sprawiedliwości, kto jeśli nie detektywi wszechczasów. Balansując z wdziękiem na granicy świata praworządności i bezprawia, bardzo szybko podbijają zarówno kobiece, jak i męskie serca. Mogą drażnić, mogą denerwować, ale w końcu lubimy ich, bo mają jakby nie patrzeć mocne charaktery. Ich wątpliwości, rozterki, jeśli są, to nie są rozterkami tchórzy, ale ludzi poranionych i zmęczonych, a każdy z nich ma w sobie coś krystalicznie czystego. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, ale moim zdaniem w kryminałach nie chodzi tylko o zagadkę, ani o to, by wydedukować, kto jest mordercą. Chodzi też o to, by poprzybywać z tymi ludźmi, bohaterami o wyjątkowych umysłach i sercach, pobyć w świecie rozpatrywanym według ich systemu wartości, móc mu przyklasnąć i móc go skrytykować. Dziś przybliżę postaci kilku znaczących detektywów, których brak odczulibyśmy zarówno w literaturze kryminalnej, jak i w serialach i filmach. Zacznę od klasyki gatunku. Numer jeden to oczywiście Philip Marlowe, stworzony przez Raymonda Chandlera. Po raz pierwszy pojawił się w opowiadaniu Fingerman w 1934, a pierwszą powieścią z jego udziałem był Głęboki sen, który w 1946 trafił na amerykańskie ekrany, a Philipa Marlowe'a zagrał Humphrey Bogart. Czyli już sam wybór aktora wiele mówi o bohaterze. Przystojny, prywatny detektyw w filcowym kapeluszu, gustujący w pięknych kobietach, nadużywający whisky i brandy, palący fajkę i kamele, niecierpiący świata idealista, który potrafi poświęcić wszystko dla sprawy. I dlatego mimo wad budzi sympatię mężczyzn i drżenie kobiecych serc. Numer dwa to poniekąd przeciwieństwo Marlowa, czyli, pomyślmy, Hercules Poirot, jedno z dwojga najpopularniejszych literackich dzieci Agaty Christie. Urodził się w Belgii w 1868, a dokładnie 18 lipca, czyli właściwie za tydzień są jego urodziny. Pracował w Belgii jako oficer policji, a po I wojnie światowej przenosi się do Anglii i rozpoczyna nowy rozdział w życiu. Konieczność rozwiązywania trudnych zadań, zagadek, karmienia swoich, jak to sam określa, małych szarych komórek właściwie zmusza go do zostania prywatnym detektywem. Mały wzrost, jajowata głowa, prawie wykrochmalony wąsik i przesada w dbaniu o strój i elegancję to ciężka kombinacja. Jak dodamy do tego obsesję na punkcie porządku i symetrii, te drażniące cechy równoważy niesłychana wręcz prawość serca, otwartość umysłu i łamanie wszelkich schematów myślowych. W przeciwieństwie do Marlowa, Poirot nie jest kochliwy, a nawet wręcz przeciwnie, a jedyna kobieta, do której ma słabość, to Vera Rosakow, jak ją określa Tajfun w Damskiej postaci. Jak na jednego z detektywów wszechczasów ma mini nałogi. Papierosek od czasu do czasu i może zbyt często zbyt dobre jedzenie, co też po nim widać. Poirot to jedyna postać fikcyjna, po śmierci której 6 kwietnia 1975 roku New York Times na pierwszej stronie zamieścił nekrolog o treści: Hercules Poirot nie żyje. Sławny belgijski detektyw. Dodam, że po raz pierwszy pojawił się w 1920 roku, więc czytelnikom towarzyszył przez 55 lat, sam dożył 107. Agata Christie, co ciekawe, nie znosiła Poirota i chciała się go pozbyć. W jednym z wywiadów powiedziała: po cóż ja wymyśliłam tę paskudną, napuszoną, nieznośną kreaturę? Wiecznie wszystko porządkuje, wiecznie się chwali, wiecznie podkręca wąsa i przekrzywia tę swoją jajowatą głowę. A kiedy udowadnia mu, że kilkoma pociągnięciami pióra mogłabym go unicestwić, replikuje pompatycznie: to niemożliwe. Poirot jest za sprytny, by się go pozbyć w taki sposób. Tak, Poirot mówił o sobie w trzeciej osobie. Tak to jest z bohaterami, kiedy podbijają serca czytelników, zaczynają grać autorom na nosie. Tak też było z numerem 3, czyli Sherlockiem Holmesem, z którym wiąże się tyle anegdot i przedziwnych historii, że trzeba by poświęcić mu osobny odcinek. Powiem jedynie, że Arthur Conan Doyle także próbował się pozbyć bohatera, mało powiedziane. Zabił go w 1983 roku w opowiadaniu Ostatnia zagadka. Jednak po jego śmierci nastąpiła właściwie taka mini żałoba narodowa. Czytelnicy na znak rozpaczy nosili czarne przepaski i w rezultacie Doyle zmuszony był wskrzesić Sherlocka. Czyli można powiedzieć, zabili go i uciekł, a właściwie zabił go, a tamten uciekł. Doskonale sprawdziło się w tym przypadku. Palenie fajki jest cechą charakterystyczną dla Sherlocka, ale nie tylko dla niego. Także dla numeru 4 na mojej liście, którym jest Jules Maigret, Georges Simenona. Bohater, który towarzyszył autorowi przez 43 lata od 1929 roku do 1972 roku i zapełnił swoją nieprzeciętną osobowością 75 powieści i 28 opowiadań, a to więcej niż sam Sherlock i Poirot. Maigret, podobnie jak ten ostatni, jest fanem dobrego wina i jedzenia, choć ten Francuz z pewnością nie konsumuje z taką dozą elegancji jak mały Belg. Maigret nie jest prywatnym detektywem, lecz komisarzem i wraz z nim w kryminałach pojawia się coś nowego. Pierwszy raz przedstawiane zostały procedury śledcze policji, a nie prywatnych detektywów. Maigret jako jedyny z wymienionych detektywów wszechczasów jest żonaty i to szczęśliwie. Kolejni, którzy może nie zapisali się jeszcze w takiej ilości jak dziesiątek powieści i tomów, ale ich przygody są na tyle interesujące, że warto ich wymienić, to z reguły nieszczęśliwi rozwodnicy albo niedoszli małżonkowie. Postaci mroczne, ale znów mające w sobie to coś krystalicznego, czystego i genialnego, co sprawia, że trudno się im oprzeć. Czyli Harry Hall, norweskiego autora John Nesbo, bezkompromisowy, niepokorny, stosujący niekonwencjonalne metody policjant, młody, przystojny, ale no niestety alkoholik, i Kurt Wallander, Henninga Mankella, zmęczony pracą, detektyw, który przechodzi kryzys wieku średniego, ma kłopoty ze zdrowiem, depresję, rozbitą rodzinę i przebłyski geniuszu. Oczywiście jest to lista najciekawszych detektywów, taka mini lista. Jestem sama ciekawa, kogo Państwo by dopisali do tej szóstki albo kogo by zamienili wśród tych sześciu. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler, dziękuję bardzo. A my wracamy do muzyki. And I'm faithless.

Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie minutki wcześniej. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, pozdrawiamy ze studia Radia Gdańsk, ale tak naprawdę jesteśmy w Sopocie, jesteśmy, bo ze mną gość Piotr Dumała. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry. Oczywiście reżyser, oczywiście autor znakomitych animacji, o tym za chwilę, ale przede wszystkim powiedzmy, że chyba jesteśmy w bardzo dzisiaj miłych nastrojach, bo trwa już od piątku, od soboty, przepraszam, Sopot Film Festival. My jesteśmy na tym festiwalu od wczoraj, no i myślę, bardzo inspirujący wieczór za nami. Tak, mówisz prawdopodobnie o wczorajszym koncercie. Tak. No w ogóle zawsze kino nieme z muzyką na żywo jest wydarzeniem, bo to jest coś, co nagle przed naszymi oczami, przed naszymi uszami się tworzy sztuka i ludzie bardzo dobrze to przyjmują. Rok 28 ubiegłego wieku, Zagłada domu Usherów, film niemy zrealizowany na podstawie opowiadania Edgara Allana Poe, współscenarzystą Louis Buñuel. No i niesamowita sprawa, trio Jacaszek, Walicki i Trzaska na żywo. Wrażenie było. No wrażenie było, tak jak mówię, mamy poczucie, że jest to koncert i film, czyli film staje się żywym spektaklem. To jest ożywienie filmu. Jak zawsze mamy kapsułę z filmem, który został zrobiony kiedyś, niekoniecznie w 28 roku, a tu mamy film, który jakby powstaje na naszych oczach. No właśnie, ale chwilę wcześniej ty miałeś spotkanie ze swoją publicznością, prezentowałeś swój ostatni film Elderly. No i myślę, że ten wieczór miał taką właśnie dobrą klamrę, bo można powiedzieć, że Elderly też, no właśnie zgodzisz się, jest jakoś inspirowany kinem niemym troszeczkę, no i też elementy surrealizmu na pewno się w twoim filmie pojawiają. No i są to mi bliskie bardzo rzeczy i kino nieme i powiedzmy to, co można nazwać ogólnie surrealizmem, czyli coś, co się wymyka, rzeczywistość, która się wymyka rzeczywistości. Też to, że ten film akurat mój jest czarno-biały. Gdzieś też nawiązuje do tej stylistyki. Nawiązuje też do kina niemego, do kina może bardziej późniejszego, nawet lat 50., wczesnych filmów właśnie Buñuela, jego okresu meksykańskiego, który jest mi najbliższy, Anioł Zagłady na przykład, czy Los Olvidados, w ogóle genialne. Absolutna klasyki kina. Tak. Także i klimat tego, i faktura wizualna są mi szalenie bliskie. Piotrze, Elderly to twój drugi film fabularny. Jesteś przez całe lata, byłeś znany przede wszystkim jako twórca filmów animowanych. No właśnie, jak się z tym czujesz i co dalej? Wiem już, że na razie chyba animacja zwycięża. Znowu. Znaczy, to jest taki płodozmian. I raz jedno, raz drugie. I po filmie fabularnym Elderly, no wróciłem do animacji na kolejny. Wcześniej tam był Las. Las był, ale między Lasem a Elderly minęło chyba 6 czy 5 lat i ja w tym czasie zrobiłem chyba 5 animowanych filmów, więc nie ma obawy, żebym jakby zaprzestał, bo wiem, że to jest coś, co lepiej mi wychodzi, wydaje mi się, gdzie dużo dalej zaszedłem. No, w fabule czuję się kompletnym nowicjuszem i właściwie też dobrze. Ale przecierasz też swoje bardzo wyraziste ścieżki. No staram się, znaczy też inaczej nie jestem w stanie. No, zawsze jestem sobą i film aktorski jest dla mnie też takim rodzajem gimnastyki po siedzeniu, skupieniu w jednym miejscu przy stole nie montażowym, tylko trikowym, czy przy biurku, gdzie rysuję, czy pod kamerą. No, animacja, mimo że na ekranie nie się rusza, w rzeczywistości nic się nie rusza, człowiek siedzi przykuty do jednego miejsca. W filmie fabularnym trzeba biegać, trzeba się wspinać, trzeba współpracować z grupą ludzi, trzeba walczyć z pogodą, z różnymi innymi okolicznościami zewnętrznymi. I panować nad kamerą. No kamerą załóżmy panuje już operator, ale no gdzieś tam w ścisłym związku ze mną i scenografia i szukanie lokacji i no i po prostu jakby opanowanie żywiołu ludzkiego. Każdy wnosi tam coś z siebie. W animacji ja jestem wszystkim naraz, i operatorem, i aktorem, i pogodą. A to właśnie chciałem cię zapytać, tak, nad czym teraz pracujesz, bo wiemy, że filmy animowane, szczególnie robione w taki sposób, jak ty pracujesz, jednak bardzo tradycyjnymi metodami, powstaje bardzo długo. Zawsze powstaje długo film animowany, chyba że pracuje przy nim kilkaset osób. To wtedy każdy jednocześnie robi inną scenę. Ale to najczęściej największe amerykańskie produkcje. No nawet francuskie, czy nawet brytyjskie. No, nawet polski, no Van Gogha przecież robiono też. Tak. Czekamy jak na premierę. Szybko policzyłem, tak, około 150 osób siedziało w takich boksach i malowało fazy, więc no i ktoś samodzielnie taki film robiłby przez całe życie. Także no, film fabularny powstaje szybciej, bo no, dni zdjęciowe są też inaczej liczone. Filmu fabularnego animowanego nie zrobiłbym przez 20 kilka dni zdjęciowych, a tyle mieliśmy na Ederli. Bardzo krótki czas zdjęciowy zresztą i tak. A teraz jaki temat? Bo wcześniej często sięgałeś po wielką literaturę. No teraz ona jest jeszcze większa, bo to jest oparte na obrazie z Nowego Testamentu. Wizja Jezusa z apostołami przy Ostatniej Wieczerzy, ale to jest tylko punkt wejścia. Tam następuje bardzo wiele innych odkształceń, jak gdyby tego poszukiwania nowych sensów, czy też w ogóle jakiegoś kompletnie nowego spojrzenia na tą scenę, która wydaje mi się fantastyczną sceną również z punktu widzenia tak jakby takiego choreograficznego, że siedzi 13 mężczyzn za stołem. Więc to sytuuje mi, po prostu buduje mi jakby scenografię tej historii, którą chcę opowiedzieć, która się toczy za stołem cała. To kiedy możemy spodziewać się premiery twojego nowego filmu? Myślę, że do końca przyszłego roku powinien się pojawić. Uzbrajamy się w cierpliwość. W takim razie dziękuję bardzo. No i myślę, że absolutnie z przekonaniem, chociaż ty już dzisiaj opuszczasz Sopot, zapraszamy na Sopot Film Festival ten do niedzieli jeszcze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim gościem był reżyser filmów animowanych, to podkreślenie, ale również fabularnych, Piotr Dumała. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Z panem Piotrem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Ach, te lata 80. Był moment, kiedy brzmiały trochę archaicznie, a teraz znów przyszła na nie moda. Przypomnę choćby zespół ABC Viva Love na początek dzisiejszego spotkania. Pozostaniemy w tych latach 80. Jeszcze jedno nagranie, dokładnie z 85 roku, You're a Friend of Mine, napisany przez naradę Michaela Waldena i Jeffrey'a Cohena, a Clarence Clemons na co dzień w zespole Bruce'a Springsteena, a przy mikrofonie pojawi się Jackson Browne. I podobno śpiewa tutaj także Daryl Hannah, która była wtedy jego narzeczoną. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę.